Jak czas do szkoły, to Allegro. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Od zeszytów po plecaki i przydatną elektronikę. Zobacz najwyżej oceniane oferty i zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 2 września, a na zegarach godzina 9. Serwis Trójki o tej porze przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Witaj szkoło, mamy nadzieję na wesoło, a na pewno nieco inaczej w serwisie m.in. o tegorocznych zmianach w systemie edukacji. W projekcie ustawy o związkach partnerskich nie ma sprawy przysposobienia dzieci przez pary, powiedziała w Trójce ministra do spraw równości. Od dziś znów upał, przynajmniej do czwartku. Synoptycy zapowiadają wydanie ostrzeżeń. Dziś pierwszy dzień w szkole. Po przerwie wakacyjnej naukę rozpoczyna ponad 6 milionów uczniów, a pracę po urlopie 700 tysięcy nauczycieli i pedagogów. Od nowego roku szkolnego obowiązuje odchudzona o 20% podstawa programowa. Choć podręczniki zostają te same, to nauczyciel będzie mógł wybrać tematy, których nie zrealizuje, wyjaśnia wicedyrektorka szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie Renata Majchrzak. Jedyne, co musimy zrobić, tak, to dostosować teraz wymagania na poszczególne oceny, pomijając te rzeczy, które zostały wykreślone z podstawy programowej. Wraz z pierwszym dzwonkiem w życie wchodzą standardy ochrony małoletnich przed przemocą, co, jak komentuje dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, jest dobrym krokiem w dzisiejszych czasach. Bardzo duży krok w ogóle do przodu w cywilizowaniu całego społeczeństwa. Rok szkolny zakończy się nieco później niż w ostatnich latach, 27 czerwca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Organizacja ekologów Ostatnie Pokolenie zablokowała ulicę Świętokrzyską w centrum Warszawy. Chcę w ten sposób zwrócić uwagę na odpowiedzialność rodziców za zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, które jest zagrożone z powodu kryzysu klimatycznego. Protesty zaczynają się wraz z początkiem roku szkolnego, ponieważ kryzys klimatyczny przekreśla bezpieczną dorosłość marzenia i plany dzieci, które idą teraz do szkoły, czytamy na stronie aktywistów na Facebooku. Projekt ustawy o związkach partnerskich jest gotowy i nie ma w nim kwestii przysposobienia dzieci przez pary, powiedziała w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce ministra do spraw równości. Katarzyna Kotula przypomniała, że przysposobieniu sprzeciwiał się m.in. PSL i teraz to od Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie zależało, kiedy ustawa zostanie uchwalona. Mam nadzieję, że kiedy ta ustawa we wrześniu trafi do konsultacji publicznych i do konsultacji międzyresortowych, to będzie przychylność dla tej ustawy. Kiedy wpisywaliśmy ją na agendę projektów rządowych, tak naprawdę uwagi do tego projektu miało Ministerstwo Obrony Narodowej. No, kwestia chociażby Urzędu Stanu Cywilnego, która jest tą drugą kwestią, która budzi chyba największe emocje. Projekt ustawy w tej sprawie jest już w Sejmie. Zatrzymanie Michała Kuczmierowskiego to kwestia czasu, powiedział w Polskim Radiu europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Za byłym szefem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wystawiono list gończy. Ma zostać także wydany europejski nakaz aresztowania. Eurodeputowany ma też nadzieję, że rozliczany zostanie również były premier Mateusz Morawiecki. Który o wszystkim wiedział, dlatego że organy ścigania wobec Kuczmierowskiego jeszcze za czasów PiSu prowadziły operacje i Mateusz Morawiecki, który nadzorował służby, o wszystkim wiedział, ale pozwalał na to, więc akceptacja łamania prawa jest również przekroczeniem uprawnień. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w agencji. W lipcu pierwsze zarzuty usłyszały osoby pełniące funkcje kierownicze. Sukces skrajnej prawicy w dwóch niemieckich landach. W Turyngii i Saksonii przeliczono już wszystkie głosy po wczorajszych wyborach. Zdaniem obserwatorów stworzenie koalicji nie będzie łatwe. Historyczne pierwsze zwycięstwo alternatywy dla Niemiec w którymkolwiek z landów partia osiągnęła dzięki blisko 33% poparcia. AfD ma w Turyngii prawie 10 punktów procentowych przewagi nad drugą CDU. W Saksonii skrajnie prawicowe ugrupowanie przegrało z Chadekami o niespełna 1,5 punktu procentowego, też jednak z wynikiem powyżej 30%. Z AfD nikt jednak rządzić nie chce. Partnerów będą szukać chrześcijańscy demokraci. Podane, choć jeszcze nie zatwierdzone podziały mandatów wskazują, że jeśli nie ze skrajną prawicą, to CDU będzie musiała rządzić ze skrajną lewicą. Bez ekstremistów z jednej ze stron nie da się zbudować większości. To dlatego, że katastrofalne wyniki zanotowała koalicja tworząca rząd w Berlinie. CDU musi rozmawiać albo z partią Lewica, albo z założonym przez byłą polityczkę tego ugrupowania sojuszem Sary Wagenknecht. Nadchodzą długie tygodnie trudnych rozmów, a 22 września wybory w Brandenburgii, w sąsiadującym z Polską landzie, AfD też może liczyć na dobry wynik. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Gorąco na scenie politycznej Niemiec, a u nas do czwartku ma być upalnie. Gdzieniegdzie termometry pokażą nawet 32 stopnie. Chłodniej jedynie na północy. Możemy się też spodziewać tak zwanych tropikalnych nocy, podczas których temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Będziemy za chwilkę wydawać ostrzeżenia dla praktycznie całego kraju. Jedynie na północy, na wybrzeżu, tam będzie nieco chłodniej. Rozpoczynamy rok szkolny, no i te dzieci to będą miały taki dosyć, bym powiedział, trudny okres, no bo wakacyjna aura, one muszą chodzić i się uczyć. W piątek będzie im nieco łatwiej, po pierwsze dlatego, że to piątek, a po drugie, że ma być wtedy lekkie ochłodzenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Myślę, uczeń o piątku, a już we wtorek mógł zaliczyć pierwszą słabą ocenę na przykład. A teraz uczeń piątkowy, Krzysztof Łoniewski i sport. No skąd wiesz, że ja byłem uczniem piątkowym? Przepraszam, szóstkowy. No właśnie. Zaczynamy od igrzysk sportowców z niepełnosprawnościami w Paryżu. Wczoraj Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień zdobyli złoty medal w deblu w paratenisie stołowym w kategorii MD18. Piłkarskie PKO Ekstraklasie, tymczasem wyniki hokejowe we wczorajszych meczach. Pogoń Szczecin pokonała Śląsk Wrocław 5-3. Legia Warszawa Motor Lublin 5-2, Górnik Zabrze 2-3, uległ Lechii i Gdańsk. I tylko Jagiellonia Białystok po piłkarsku 1-0 poradziła sobie z Widzewem Łódź, kończąc przy okazji serię 6 porażek z rzędu w różnych rozgrywkach. W tych tenisowych w US Open tej nocy doczekaliśmy się sporej niespodzianki w turnieju pań. W czwartej rundzie odpadła broniąca tytułu Coco Gauff. W pojedynku dwóch Amerykanek ograła ją Emma Navarro. Stacja ESPN przypomina, że ostatnią tenisistką, która w Nowym Jorku obroniła tytuł, była dekadę temu Serena Williams. Telewizja ESPN, która odpowiedzialna jest w Stanach Zjednoczonych za transmisję z US Open, podkreśla, że Amerykanka nie miała już w tegorocznym turnieju takiego rozmachu jak 12 miesięcy temu. Navarro zrewanżowała się swojej przeciwniczce za porażkę w Wimbledonie. Czuję się tutaj wyjątkowo, grając w US Open. Nowy Jork to miasto, w którym się urodziłam. Po pechowym przegraniu drugiego seta musiałam pozmieniać mój styl. Przyszły świeże myśli. Zaczęłam grać agresywniej i zrobiłam to. Podsumowała swój występ Navarro. Do ćwierćfinału pewnie awansowała Aryna Sabalenka, która w dwóch setach 6-2, 6-4 pokonała Belgijkę Mertens. Z turniejem pożegnał się za to Aleksej Popirin, Australijczyk, który ograł w Nowym Jorku Nowaka Dżokowicza. W czterech setach przegrał on z Amerykaninem Tiafoe, to ulubieniec miejscowej publiczności. Dla Sportów Trójce, Jan Pachlowski. Po tenisie Formuła 1 i zaskakująca wygrana Monakijczyka Charlesa Leclerca z Ferrari w Grand Prix Włoch. Dwa pozostałe miejsca na podium dla kierowców McLarena, Australijczyka Oscara Piastriego i Brytyjczyka Lando Norrisa. Ze spraw siatkarskich towarzyski memoriał Arkadiusza Gołasia dla projektu Warszawa. W spotkaniu finałowym ekipa ze stolicy 3-0 pokonała Zaksę Kędzierzyn-Koźle, mówi jej rozgrywający Marcin Janusz. Nie o wynik chodziło w tym turnieju i zupełnie inny cel jest grania w takich meczach. Oczywiście każdy chce wygrać i przegrywać 3-0 zawsze nie jest miło i na pewno nie chcielibyśmy tego powtarzać, ale tak naprawdę głównym celem było zgranie się, poznanie się tak naprawdę, bo jesteśmy zupełnie nową drużyną. Na zakończenie serwisu znów o motorsporcie, tym razem w krajowym wydaniu. W żużlowej PGE Ekstralidze poznaliśmy półfinalistów. To broniący tytułu Motor Lublin, lepszy w dwóch meczu od falu bazu Zielona Góra. Sparta Wrocław dwa razy pokonała GKM Grudziądz. Stal Gorzów zwycięska w rywalizacji z Apatorem Toruń, ale i rzeczony Apator jako lucky loser, czyli szczęśliwy przegrany. W półfinale spotka się z Motorem, Sparta ze Stalą, a my z Państwem na Sportowo znów po 16. Jaki będzie pierwszy dzień nowego roku szkolnego w pogodzie? Słoneczny i ciepły. Dobra pogoda na pierwszy w roku apel na zewnątrz, to na pewno, ale też dobra na spędzanie czasu po szkole, gdzie może popadać ewentualnie po południu w rejonach podgórskich i tam możliwe też burze, a punktowe przelotne opady deszczu mogą wystąpić na wschodzie kraju. 22 stopnie w Gdańsku, około 30 w Przemyślu, a reszta Polski może liczyć na to, co pomiędzy, na ogół od 25 do 28 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9,5 minuty po 9:00. A następną lekcję poprowadzi z Państwem profesor Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry, ale takie przywołujesz wspomnienia, po prostu powiem ci, PTSD dosłownie. Nie, czemu? Bardzo pozytywne, mam nadzieję. A to jeszcze drugi dzwonek musi być. To drugi za chwilę. Dzień dobry. Dobrego dnia. Do ekipy dołącza również Michał Kowarski. W tym składzie będziemy z Państwem do 12. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the car, sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, poison, boys. Shoot another shot to stop the feeling. You can change just the way you are. Make an excuse, the stupid reason. Go home where you know. Well, go home where you know. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. Go home where you know. Well, go home where you know. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. I'm sorry. Who cares? It's just sexually explicit kind of love affair. Tak brzmi Chaperone na samym początku naszego dzisiejszego spotkania. Jest drugi dzień września, jest poniedziałek. To jest taka data, która jeszcze jakiś czas temu wzbudzałaby we mnie niemały niepokój. Mam nadzieję, że u Państwa nie jest aż tak niepokojące, jak to czasami bywa na początku szkoły. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Proszę pisać, jak mają Państwo ochotę podzielić się swoimi doświadczeniami z początku września. Oczywiście chodzi o te początki szkoły, ale jest godzina 9:14, więc spodziewam się, że jeszcze te wszystkie apele, nie apele i tak dalej, to przed nami. Teraz nowość muzyczna na antenie Trójki, to jest nasza piosenka dnia dziś, czyli fragment nowej płyty formacji Wonderhorse. Płyta ukazała się w miniony piątek, a to jest najnowszy singiel, czyli Arizona. At this

kilku, no bo nie tylko wzrost płacy minimalnej, ale także właśnie płaca. Na to też zwracają uwagę ci przedsiębiorcy, ale rozumiem, że to problem dotyczy wszystkich branż. Dotyczy wszystkich branż, nie tylko branży meblarskiej, ale również transportowej. No bo to jest tak, jeżeli przedsiębiorca będzie musiał zapłacić minimalną w takiej, a nie innej wysokości, no to on zacznie najpierw zwalniać pracowników, tak? Więc pracownicy będą tracili pracę. No, zatrzyma się w momencie, kiedy będzie go stać na to, żeby prowadzić w dalszym ciągu tą działalność gospodarczą, tak? A jeżeli dalej go nie będzie stać, no to niestety będzie zmuszony zawiesić swoją działalność. Co się też odbije oczywiście na osobach, które no, mogłyby więcej w formie tej płacy minimalnej zarabiać. Czy jakaś odpowiedź z resortu już jest? Jeszcze nie, czekamy cały czas. Jak tylko się pojawi, to na pewno będę słuchaczy informować. Hey-ho! Jeszcze raz zaglądamy do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, bo tam w przygotowywanej ustawie dotyczącej zatrudniania obcokrajowców pojawił się taki pomysł, aby wprowadzić odgórne limity na zatrudnianie osób spoza Polski. Skrytykował takie rozwiązanie minister rozwoju i technologii. Krzysztof Paszyk powiedział, że będzie chciał wspierać firmy zatrudniające pracowników sezonowych. Co pani na to? Której stronie? Ja zgadzam się z ministrem Paszykiem, że wprowadzenie takiego odgórnego limitu na zatrudnianie cudzoziemców no niestety przypomina gospodarkę centralnie planowaną, tak? Mam nadzieję, że tutaj pani minister Dziemianowicz-Bąk wycofa się z tego projektu, no bo na dzień dzisiejszy, chociażby w branży transportowej, brakuje nam 1,5 miliona pracowników, więc nie wyobrażam sobie, żeby te limity wprowadzono. Po drugie, nie zgadzam się również z tym, że w projekcie tym zaproponowane zmiany taką, żeby zatrudniać cudzoziemców tylko i wyłącznie na umowę o pracę, tak? Do tej pory cudzoziemcy zatrudniani są na umowy zlecenia i w sytuacji, gdyby przedsiębiorcy zmuszeni byli zatrudnić cudzoziemca na umowę o pracę, te koszty wzrosną im o przynajmniej 2/3, tak? I dalej wracamy do tego, o czym przed chwileczką rozmawialiśmy, że po prostu nie będą w stanie tego dźwignąć. Już pomijam fakt, że tak naprawdę zmianę tą zaproponowano po konsultacjach społecznych, tak? Więc... Czyli wcześniej nie byli państwo poinformowani o tym. Nie byliśmy poinformowani i uważam, że tutaj naruszono tak naprawdę podstawową zasadę demokratycznego państwa, jaką jest dialog społeczny. Tak? I w tej kwestii będę w dniu dzisiejszym będę pisała pismo do pani minister Dziemianowicz-Bąk. Czyli kolejne już pismo do pani minister. Tak. No to teraz może coś bardziej pozytywnego, bo krótsze kontrole u przedsiębiorców, także koniec z fikcyjnymi kontrolami. Takie zapisy mają się znaleźć w pierwszym pakiecie deregulacyjnym. Rząd ma się nim zająć już niedługo, bo wakacje się skończyły, a to miało nastąpić po wakacjach. Ale resort rozwoju i technologii zapowiada, że wspólnie z polskimi przedsiębiorcami będzie przygotowywać już kolejne pakiety. Ma w tym też pomóc właśnie szeroka akcja konsultacji zatytułowana Nawet Polska Przedsiębiorców. Ja rozumiem, że państwo wezmą w niej udział. Tak, ta ustawa od dawna oczekiwana jest przez przedsiębiorców i tak naprawdę wszyscy czekają, aż ten pakiet deregulacyjny wejdzie w życie. Wiem również, że ministerstwo właśnie proponuje takie konsultacje szeroko w Polsce. Poproszono mnie również, żebym pomogła przy zorganizowaniu takich konsultacji w Gdańsku i Poznaniu i to faktycznie będzie się działo już we wrześniu. 23 września ruszą konsultacje w Poznaniu dla przedsiębiorców, 30 września w Gdańsku, więc ministerstwo wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, żeby tak naprawdę dowiedzieć się, czego oni oczekują i gdzie pojawiają się problemy. Ten pakiet deregulacyjny, który jest obecnie w toku i który za chwilę się pojawi i mam nadzieję wejdzie w życie, zawiera bardzo dużo pozytywnych zmian dla przedsiębiorców. Między innymi jedną taką zmianą będzie zmiana dotycząca rzemiosła, że rzemieślnik będzie mógł prowadzić swoją firmę w formie spółki kapitałowej, bo do tej pory niestety można było tylko w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Więc na tą zmianę rzemiosło bardzo oczekuję. Ja, jak pani wie, pani redaktor, wspiera mocno rzemiosło, więc mam nadzieję, że to wkrótce wejdzie w życie, ale jeszcze takim dodatkowym uproszczeniem są przepisy dotyczące leasingu, gdzie można będzie zawierać je w formie czysto elektronicznej i to też ułatwi prowadzenie działalności przedsiębiorcy. Na to też przedsiębiorcy czekają. czekali. A jeszcze chciałam panią zapytać o relację z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bo kilka tygodni była pani tutaj u nas po raz pierwszy po objęciu nowej funkcji. No to tam nie było tak do końca fajnie na właśnie linii rzecznik, rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców ZUS, a chodziło konkretnie o ulgę Mały ZUS Plus. Tak, jeżeli chodzi o tą ulgę, to jeszcze tylko wrócę do pakietu deregulacyjnego, bo tam również przepisy będą uszczegółowione i jeżeli ten pakiet wejdzie już w życie, to tak naprawdę od stycznia przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tego Małego ZUS-u Plusu. A wracając do spraw, no to mamy już 7 spraw wygranych, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Mały ZUS Plus. Kolejne są w toku, czekamy na kolejne wyroki. No współpraca z ZUS-em do tej pory nie była łatwa, no ale jestem po szeregach rozmów tutaj i z panem prezesem, i z wiceprezesem, no i zakładam, że oni chcą odbudować tą instytucję, żeby była bardziej przyjazna przedsiębiorcom. Powiem szczerze, że bardzo liczę na to, że tak właśnie będzie, bo Izba Skarbowa stanęła na wysokości zadania i tak się właśnie dzieje, więc zakładam, że i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, no wiadomo, nie mamy czarodziejskiej różdżki, żeby to zrobić od razu, potrzeba na to czasu, ale mam nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze. No to będzie okazja do rozmów za kilka tygodni, zapraszamy. Agnieszka Majewska, rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców, dzisiaj w Trójce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękuję, Sylwia. Ja również dziękuję. Informator ekonomiczny powróci niebawem. My tymczasem do muzyki polskiej przejdziemy, bo to Artur Rojek, który zagra nam na antenie Trójki. Teraz Syreny. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami. Niespełna 20 minut do 10 pozostaje, to Artur Rojek, co przypomina mi o tym, że już niebawem Great September Festival, w zasadzie festiwal i showcase, na którym Trójka będzie obecna, będziemy stamtąd nadawać, robić rzeczy najróżniejsze, więc zachęcamy Państwa do śledzenia, no i oczywiście słuchania nas, bo być może, a nawet na pewno, będziemy jeszcze o tym festiwalu, o tych wydarzeniach, które nas czekają, mówić nieraz. To syreny za nami także dzwony, dzwonki szkolne, te pierwsze. No, dziś oczywiście taki dzień organizacyjny, ale tak czy inaczej zachęcam Państwa do tego, aby Państwo pisali w związku ze swoimi doświadczeniami z początku września, oczywiście w kontekście szkoły. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Tutaj nas Państwo znajdą do 12. Jesteśmy z Państwem, przypomnijmy, i proponujemy muzycznie również to, co dzieje się w świecie nowości, bo tego jest sporo. Foster the People teraz nam zagrają. No i my jeszcze na pewno po te nowości dziś będziemy sięgać. Proszę zostać z nami. I don't know.

Na ten utwór również można głosować na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka do piątku do 12. Zachęcamy, żeby głosy oddawać na stronie trójki w zakładce lista przebojów. Wszystkie informacje Państwo znajdą. To teraz jeszcze na moment przy nowościach pozostając, coś z najnowszej płyty Fountains DC. Changed for you, yeah. 28 years are coming to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. Przed chwilą ta płyta była naszą płytą tygodnia w trójce Romance, czyli najświeższe wydawnictwo formacji Fountains DC, czwarte już w ich dorobku. Za kilka chwil serwis trójki, bo na zegarach 9:55, no to teraz coś jeszcze z kategorii muzyka brytyjska na zakończenie tej godziny. Baby,